resztki mej miłości jeszcze tkwią na pani butach. Schodziłem za nim świat, aż niespodziewanie urwał się dokładnie tutaj. I wiem, że choćbym szukał aż do końca moich dni, nie znajdę tu niczego oprócz echa pani głosu, które co noc od nowa przypomina mi, że uczuć się nie trwoni w taki sposób. Szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam czegoś, co może było tylko snem. Szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam czegoś, co może było tylko snem. Szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam czegoś, szukam czegoś. Drzewa śpiewają, przemykając za oknami, kiedy jedę do pani spoconymi pociągami, trasami, które dawno nie były uczęszczane, w nadziei, że odnajdę jeszcze panią w pani samej, zanim zamęt tego, co tu się dzieje, zabierze mi do reszty wiarę, sens i nadzieję. I mimo oszaleję, gdy znów pani piękno da mi jedynie chłód, a nie ciepło jak mentol. Wtedy pękną ostatnie więzy, wyblaknę i ten świat mnie zwycięży, a pozbawiony uprzęży uczucia nakręcę każdą ze sprężyn zepsucia i zginę wskutek zatrucia świadomością różnicy między nami a rzeczywistością. To coś, co oboje wiemy, tyle że nadal, kiedy cię wołam, nie odpowiadasz. Szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam czegoś, co może było tylko snem. Szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam czegoś, co może było tylko snem. Szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam czegoś, szukam czegoś. Gonią wilki za owcami, a złodzieje za szczęściem. Czasami słyszę pod oknami ich tętent gdzieś między kocięciem a szczenięciem na ostrzu, gdzie jesteś? Pytam, tracę cię z oczu, chcę znowu poczuć twą bliskość i ciepło mrowisko, gdzie żyje, rodzi jedynie wściekłość rozumu, lepkość zabija lekkość spojrzeń. Czuję, że zgniję, nim zdążę dojrzeć. Za dużo książek, za naiwne marzenia, za intensywnie wierzę w to, czego nie ma los. Pozamienia ustawienia biegunów i przeciągamy przeciwności, alchemia tłumów, siła rozumu, kontra prąd losu rzeki. My mamy rymy, inni stosują leki, głosu powieki. Spuszczam na bitu oczy, czas wykorzystać ostatni pocisk. Instaluje się, loguje się, weryfikuje się, aktywuje się, wyświetlam się, zaczynam się, otwieram się. Nakarmiam się, połykam się, zakładam się, wychodzę się, winduję się, przemieszczam się. Pracuję się, wysilam się, namawiam się, tłumaczę się, okłamuję się, męczę się, gubię się, nudzę się. Przeżuwam się, przetrawiam się, przejmuję się, obawiam się, nicuję się, wypalam się, pauzuję się. Wybieram się, oglądam się, kupuję się, opłacam się, rujnuję się, kwituję się, nienawidzę się. Wyrzucam się, nie zgadzam się, buntuję się, ignoruję się, odcinam się, kasuję się. Rozmawiam się, omawiam się, wyrażam się, powtarzam się, nie słucham się, uśmiecham się, przemilczam się. Uciekam się, ratuję się, ocalam się, oczyszczam się, resetuję się, generuję się, odtwarzam się, wybawiam się. Lokalizuję się, pocieszam się. Zachwycam się, przerażam się, nie boję się. Zamykam się, wyłączam się, wygaszam się, kopiuję się.